کہ دین پر چلنے کی توفیق ہو جانا، نیکی کی توفیق ہو جانا، طاعت اور خیر کی توفیق ہو جانا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جانا، اللہ کی ناراضی سے بچ جانا، قبر کی شکتیوں سے، اندھیریوں سے بچ جانا، حشر کی فتنہ سامانیوں سے بچ جانا، اللہ کے مقبول بندوں کی معیت نصیب ہو جانا، حساب اور کتاب کا آسان ہو جانا، اور جنت میں داخلہ ہو جانا، یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ مومن کو تو اس بات سے خوش ہونا چاہیے، بخلاف اس کے ہماری خوشی ہوتی ہے دنیا کی چیزوں سے، مال سے، دولت سے اور چیزوں سے ہمیں خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر موت سامنے ہو تو یہ خوشی خوشی نہ رہے، غمی میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرے اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس دنیا کی خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، کشاکشی ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر حسد ہوتا ہے۔ حسد یہی ہے کہ اس کو اچھی چیز کیوں مل گئی، یہ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو جس شخص کو موت یاد ہو اس کی لڑائی ختم، جھگڑا ختم، تنازع ختم، حسد بھی ختم۔ بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بھوم رہے یا ہما رہے، جب اس گھر میں ہمیں رہنا نہیں تو ہماری بلا سے کالا چور رہے ہمیں کیا، جب یہ چیز مجھے لینی نہیں تو میری بلا سے چوڑے کو دے دیں، کسی بھنگی کو دے دیں، کسی یہودی کو دے دیں، سکھ کو دے دیں، مسلمان کو دے دیں، فاسق فاجر کو دے دیں، اچھے یا برے کو دے دیں، مجھے ان پر کیا اثر، مجھے تو یہ چیز لینی نہیں۔ اور جس شخص نے مرنا ہو اس کو وہ چیز لینی نہیں ہے، تو سارے جھگڑے بھی ختم اور یہ منافست اور کشاکشی بھی ختم، حسد بھی ختم۔ کل وہی لوگ جو اس دنیا کی، دنیا کے مال و دولت کے لیے یا حکومت و وجاہت کے لیے لڑ رہے تھے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا حسد ہم پر، ان کے تو کام کی چیز نہیں ہے یہ۔ تو اگر موت کا دھیان آدمی کو رہے تو ایک تو وہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہوگا، ہاں خوشی اور مسرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال فرما لے، بندے کو اپنے حکم میں استعمال فرما لے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے باب اتباع النبی صلی اللہ، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اس میں ایک حدیث نکل کی ہے جو پہلے ہی صفحے سے شروع ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یغرس فی ھذا الدین غرسا، اللہ تعالی اس دین میں پودے لگاتے رہیں گے، یستعملہم فی طاعتی، ان کو استعمال فرماتے رہیں گے اپنی بندگی میں۔ پرانے پودے اکھاڑ دیے، نئے لگا دیے، باغ تر و تازہ ہے، سدا بہار ہے، لیکن نئے نئے پودے مالی لگا رہا ہے، یا یوں کہو کہ باغ کا مالک لگا رہا ہے۔ تو خوشی کی چیز اگر ہے تو یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں بھی اس باغ کا پودا بنا دیں اور ہمیں اپنی طاعت میں استعمال فرما لیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز خوشی کی نہیں. خوشی زندوں کو ہوتی ہے, مردوں کو کیا خوشی ہو دنیا کی چیزوں سے؟ ہم تو مرنے والے ہیں, ہمیں کیا خوشی ہو؟ اور اگر ہے تو جھوٹی خوشی ہے. بہت جلدی خوشی کا یہ نشہ اترنے والا ہے. اسی طرح اگر موت کا دھیان رہے تو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. جس کا زیادہ تر منشا حسد ہوتا ہے, ہمارا سینہ صاف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو, ایک حق پر ہے اور ایک ناحق پر, تو جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کا محل بنائیں گے, اور جو ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے کہ بھائی اسی کی چیزیں دے دو, اس کو مقدمہ بازی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ فی غبض الجنہ محل عطا فرمائیں گے, یعنی محل جنت کے اطراف میں. جھگڑا چھوڑ دینے کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں, اور اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, اپنا حق ہی چھوڑ دے, چھوڑو بھائی لے جاؤ تم, مجھے جھگڑا نہیں کرنا, اس نے اتنا سا رتی سا حق چھوڑا اور اللہ تعالی نے جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دی ایسی کہ پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں. دوسرے ارشاد میں حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کیا بات ہے, تم اس چیز میں تو بڑی حرص کرتے ہو جس کی اللہ تعالی نے تمہارے لیے ضمانت لے لی ہے, اس کا خود کفیل ہو گیا یعنی رزق, بڑی حرص کرتے ہو, بڑی تگودو کرتے ہو, لیکن تم اس چیز کو ضائع کرتے ہو جو تمہارے سپرد کی گئی تھی اور تم اس کے سپرد کیے گئے تھے, یعنی اپنا دین. دنیا کے مال و دولت کی یا رزق کی تحصیل میں, حاصل کرنے میں تم بڑی حرص کرتے ہو, حالانکہ حرص نہ کرو تو رزق کیا ملے گا نہیں, اور تمہارے حرص کرنے سے زیادہ مل جائے گا کیا؟ نہیں, اتنا ہی ملے گا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ, رزق بھی بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی اجل اس کو تلاش کرتی ہے, پیچھے پیچھے پھرتا ہے. رزق اور اجل دونوں پیچھے پیچھے پھرتے ہیں آدمی کے, لیکن ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے. رزق آگے ہے اور اجل پیچھے ہے. جب تک کہ رزق اس کو نہ پہنچ جائے اجل نہیں پہنچ سکتی. جتنا رزق کسی کے لیے لکھ دیا ہے, مقدر فرما دیا ہے, اس کو مل کے رہے گا, اور موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق نہ پورا کر لے. اس کے لیے تو تم حرص کرتے ہو اور اللہ پر توکل نہیں کرتے, جتنا کرنا چاہیے اتنا بھی نہیں کرتے. چلو تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلانا, جس کو کسب کہتے ہیں, محنت کرنا, ریاضت کرنا بقدر ضرورت, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن بقدر ضرورت محنت پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ حرص, چھینا جھپٹی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. عرفات کے میدان میں اور منا میں سعودیہ کے ٹرک آتے ہیں پانی کی تھیلیاں لے کر, وہ اس طرح پھینکتے رہتے ہیں, لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب کس طرح تقسیم کریں, ایک ایک پھینکتے رہتے ہیں اور لوگوں کا جھمکٹا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. تم تو دنیا کی طلب میں اتنی حرص کرتے ہو جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کی تھیلی کے لیے ہرس کرتا ہے، اتنا جھمگٹا کرتے ہو، حالانکہ مل جائے گا. اور جو چیز تمہارے سپرد کی گئی ہے اور تم جس کے سپرد کیے گئے ہو اس کو تم ضائع کرتے ہو. تمہارے سپرد کی گئی ہے اللہ تعالی کی بندگی، اس کام کے لیے تمہیں لگایا گیا ہے، اور تم سپرد کیے گئے ہو اپنی جزا اور سزا کے، اس کو بالکل ضائع کر دیا، محمد چھوڑ دیا، فکر ہی نہیں، نہ جزا کا شوق، نہ سزا سے خوف، نہ طاعت سے رغبت اور اس کی حرص، اور نہ اللہ تعالی کی ناراضی سے بچنے کی کوشش. پھر فرمایا کہ ڈنگر ڈاکٹر گھوڑوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں تو تمہیں جانتا ہوں، حیوانات کا ڈاکٹر اتنا نہیں جانتا گھوڑوں کو، ان کی بیماریوں کو، جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے برے لوگوں کو جانتا ہوں. اس لیے حکیم تھے نا، حکیم الامت تھے، تمہاری بیماریوں کو جانتا ہوں، تمہارے شرار کو جانتا ہوں، بروں کو جانتا ہوں. اور ان کی تین علامتیں ذکر فرمائی برے لوگوں کی، لا یاتون الصلاۃ الا دبورا، نماز کو نہیں آتے مگر نہایت بے دلی سے، جلدی سے ختم ہو تو چلیں، منہ قبلے کی طرف ہے ظاہر میں لیکن نماز پڑھتے ہوئے حقیقت میں منہ اپنے گھر کی طرف ہے اور پیٹھ قبلے کی طرف. ایک منٹ کی تاخیر ہو جائے تو شور. ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، پرواہ نہیں، کوئی لہو و لعب کا تماشا ہو بڑی دلچسپی سے اس کو سنیں گے، کبھی نیند نہیں آئے گی. ایک صاحب کہنے لگے کہ نماز کی نیت باندھتا ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں، اور یہ ہم میں سے اکثر کی شکایت ہے. میں نے شاید اس کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بھائی خیالات آتے نہیں ہیں، نماز میں خیالات نہیں آتے، بات یہ ہے کہ ادھر تم نے اللہ اکبر کہی، تکبیر کہی نماز کی، تو گویا بجلی کا بٹن دبا دیا، سوئچ آن کر دیا اور کمرے میں روشنی ہو گئی. اللہ اکبر کہنا تھا کہ دل اور دماغ میں روشنی ہو گئی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ ہے یہ. فرمانے لگے کہ کمرے میں روشنی کر دی جائے تو کبھی چوہے پھدکتے ہیں، کبھی چھپکلیاں دوڑتی ہیں، کبھی حشرات الارض دیکھتے ہیں، قسم قسم کی چیزیں بھاگتی ہیں کونوں کو، کونوں کھدروں میں چھپ جاتی ہیں. اسی طرح جب اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے دماغ کے تمام چوہے پھدکنے لگتے ہیں، وہ پہلے سے تھے اس میں موجود، تمہارے دل میں یہ خیال پہلے موجود تھے، صرف تاریکی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب جب روشنی ہو گئی تو دوڑنے لگے ہیں، تمہیں نظر آنے لگے، تم پریشان ہو گئے. تو میرا بھائی، نماز میں خیالات نہیں آتے، خیالات تو پہلے سے آ رہے تھے، یہ دریا پہلے سے چل رہا تھا، پہلے تمہیں نماز سے باہر نظر نہیں آتے، نماز میں یکسوئی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس طرح نظر آنے لگے جیسا قیامت کے دن نامہ اعمال نظر آنے لگے گا، ریل پھر جائے گی. یہ نماز کا کمال ہے یا نقص ہے؟ اور اس کا علاج نماز سے پریشان ہونا نہیں، ان کو آنے دو، تم اللہ کے حضور حاضری دو، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہو، ان کو آنے دو، یہ چوہے ہوئے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو. انشاءاللہ العزیز تمہیں حق تعالی شانہ کا قرب حاصل ہوگا، رضا حاصل ہوگی، تو اس کے بجائے دوسرے خیالات آنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مناجات مقبول میں نقل کی گئی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، یا اللہ میرے دل کے وساوس اور خیالات تیری خشیت اور ذکر کے ہوں، میرے وساوس کو اپنی خشیت یعنی ڈر اور اپنے ذکر سے تبدیل فرماتے. یوں سمجھ لو کہ نماز میٹر ہے، تھرمامیٹر جیسے لگایا جاتا ہے، تمہارے ذہن کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے یہ نماز کا میٹر ہے، اور مطلب یہ کہ تمہارے قلب کا میٹر ہے، تو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں کیا کیا خیالات ہیں، کیسی کیسی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. پہلے تو پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو ہٹا دیا. ایک اور بزرگ سے شکایت کی گئی تھی کہ وساوس بہت آتے ہیں، حضرت فرمانے لگے کہ سہن میں کافی دن سے دیر سے جھاڑو نہیں دی تھی، ہواؤں کے ذریعے سے مٹی پتے نہ معلوم کیا کیا کچرا جمع ہو رہا تھا، تم نے کہا کہ اس کو جھاڑو دے لیں، صفائی بڑی اچھی چیز ہے، ہم سکول کی کتابوں میں پڑھا کرتے صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی شے، صفائی دے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، الطہور و شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تم نے جھاڑو لی اور صاف کرنا شروع کر دیا، مٹی اتنی اٹھی کہ تمہیں سانس لینا مشکل ہو گیا. تم چاہو گے کہ جھاڑو پر الزام دو گے کہ اس میں بڑی مٹی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے تو آدمی سانس بھی مشکل سے لیتا ہے، حالانکہ جھاڑو تو بیچاری صفائی کر رہی ہے، اس صفائی کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے، یہ مٹی اور یہ گرد و غبار، یہ کچرا پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود تھا، تو شکر کرو صفائی ہو رہی ہے، تھوڑا سا برداشت کر دو. اگر تم توجہ اللہ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لو، جیسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، تو انشاءاللہ دیکھو تمہارے ذہن کی کیسی صفائی ہو جاتی ہے. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے، کل 200 نمازیں ہوئیں، 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، اس طرح کے درمیان میں ناغا نہ ہو، کتبت لہو براءتان، براءت من النفاق و مرات من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے لیے 2 پروانے لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، 2 سندیں اس کو عطا کر دی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ شخص دوزخ سے بری ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے، منافق نہیں ہے، پکا ایماندار ہے. نفاق سے بری ہو جاؤ گے اور دوزخ سے بری ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ ان گندے خیالات سے بھی بری ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ متوجہ رہو. متوجہ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ تم دنیا و مافیا سے غافل ہو جاؤ، نہیں، خیالات آئیں گے، تمہارا ذہن اس کی طرف، ان کے پیچھے لگ جائے گا، پہنچ جائے گا لالو کھیت، پھر واپس لے آؤ اس کو، اس کو وہاں سے پکڑ کر واپس لے آؤ، کہو کہ بدبخت تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ پھر بھاگے گا، پھر لے آؤ، پھر بھاگے گا، پھر لے آؤ، اس کو بھاگنے کا کام کرتے رہنے دو، اور تم اس کو پکڑ کر لانے کا کام کرتے رہو. اکابر فرماتے ہیں پوری کامل نماز کا ثواب ملے گا تمہیں, ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے نبر اللہ مرقدہ, کہ سجدے میں جا کر کے ایک لمحہ کے لیے تمہیں حضوری حاصل ہو گئی کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, بس تمہارا کام بن گیا. انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے اس کو. تمہارے برے لوگ وہ ہیں جو نماز نہیں کو نہیں آتے مگر پیٹ پھیرتے ہوئے منہ گھر کی طرف ہوتا ہے اور پشت مسجد کی طرف ہوتی ہے. آدمی مسجد کو آتا ہے منہ مسجد کی طرف ہوتا ہے, لیکن ان کے خیالات کا اور ان کے دل کا رخ اس وقت بھی گھر کی طرف رہتا ہے, مسجد کی طرف نہیں. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ نماز کا حضور طہارت کے حضور پر موقوف ہے. آدمی کو وضو کرتے ہوئے جتنا حضور ہوگا اتنا ہی نماز میں حضور ہوگا. اگر وضو کرتے ہوئے غفلت ہوگی تو نماز میں بھی غفلت ہوگی. کسی بہت محبوب کو, کسی پیارے کو یا کسی معزز کو ملنے جانا ہو تو آدمی لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے کیسا نفاست کا اور باریک بینی کا مظاہرہ کرتا ہے. وضو کرتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں, میرے ظاہر اور باطن میں کوئی گندگی نہ لگی رہ جائے. وہ تو ظاہری طہارت تو اللہ تعالی نے فرما دی ہے کہ تم ان چار اعضاء کو دھو لو, مسا کر لو سر کا, تین اعضاء کو دھو لو اور بدن پر کوئی اور نجاست نہ لگی ہو, بس تم مکمل پاک ہو گئے ظاہری طور پر. اللہ کے مقدس کلام کو ہاتھ لگا سکتے ہو, تم ایسے پاک ہو گئے. تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو, تمہیں حاضری کا عزت دیا جاتا ہے. لیکن ظاہری گندگی کے ساتھ ساتھ باطنی گندگی بھی آدمی لیے پھر رہا ہے. قربان جائیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اللہ مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے, اور مجھ کو بنا دے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے, اور مجھ کو بنا دے ان لوگوں میں سے جن پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غم. لیجیے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی. ظاہر کو پاک کرتے ہیں پانی کے ساتھ اور باطن کو پاک کرتے ہیں توبہ کے ساتھ. تو اگر ہم وضو سنوار کر کریں, آداب کے مطابق کریں, تو انشاءاللہ نماز کے اندر بھی حضور نصیب ہوگا, اس میں نورانیت ہوگی. اور اگر وضو صحیح نہیں کیا تو نماز میں کیا حضور ہوگا؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے نماز میں, قرآت میں گڑبڑ ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا ما بال اقوام لا یحسنون الطہور اولئک الذین یلبسون علینا صلاتنا. کیا بات ہے, لوگ وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے, یہ لوگ ہماری نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرماؤ مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی کے وضو نہ کرنے کی وجہ سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات ہوں گے. اس اشارے کو سمجھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی, قرات میں گڑبڑ ہو گئی ایک آدمی کے وضو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے وضو ٹھیک کرو اور وضو دھیان کے ساتھ کرو. بزرگ فرماتے ہیں وضو کی دعائیں یاد کرو, اور وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھتے رہو, امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں وہ دعائیں لکھی ہیں اور عام طور پر نمازوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام ہوتا تھا ان دعاؤں کا. کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھو, چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو, ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو, سر پر مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو, پاؤں دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو, اور نہیں کوئی تمہیں دعا یاد, چوتھا کلمہ پڑھتے رہو. حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو نماز کو پشت پھیر کرنا ہو, منہ کر کے آؤ. ہم لوگ تو نماز کی نیت باندھ کے بھی منہ طرف قبلہ شریف کے یوں کہہ دیتے ہیں, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. ہمارے ظاہر کا رخ قبلے کی طرف ہے اور ہمارے باطن کی پیٹھ قبلے کی طرف. جس طرح ظاہر کا رخ قبلے کی طرف کیا ہے, اس طرح باطن کا رخ بھی قبلے کی طرف کرو, اپنی توجہ بھی قبلے کی طرف کرو. قبلہ نہیں بلکہ صاحب قبلہ, قبلے کا مالک, اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو. اور دوسری علامت ذکر فرمائی ولا يسمعون القرآن الا حجرا, اور قرآن کو نہیں سنتے مگر جیسے قصہ کہانی ہوتی ہے. ایک قصہ تھا سن لیا, چلو تھوڑی دیر کے لیے طبیعت خوش ہو گئی. قرآن کو قصہ کہانی نہیں ہے, یہ ہمارے احکم الحاکمین کا حکم نامہ ہے, یہ ہمارے محبوب کا نامہ محبت ہے. اس کا ایک ایک پیغام, ایک ایک لفظ ہمارے لیے پیغام حیات ہے. اسی کے ساتھ ہماری دنیاوی فلاح اور آخری سعادت وابستہ ہے. قرآن پڑھو یا قرآن سنو تو قرآن کے انوار کی طرف متوجہ رہو. اللہ تعالی قرآن کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. امام قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم کسی دوسری چیز سوچ میں ہیں. ولا یعتقوا محرورهم, اور ان کے آزاد کرتا غلام بھی آزاد نہیں ہوتے. پہلے غلام زمانے میں غلام ہوتے تھے, ان کو آزاد کرنے کا حکم تھا. کئی موقعوں پر اللہ تعالی نے واجب کر دیا, کئی موقعوں پر مستحب قرار دے دیا, لوگ ان کو آزاد کرتے تھے. لیکن آزاد کرنے کے بعد بھی پھر اپنا ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے. وہ بیچارے آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں, پھر بھی ان پر روب چھانٹتے ہیں, دونس جماتے ہیں. یہ برے لوگ ہیں. جب تم نے اس کو آزاد کر دیا تو تمہارے برابر کا ہو گیا, اب تمہارا ان پر کوئی حق نہیں رہا. اور تیسرے ارشاد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. ویسے تو آدمی کو زندگی بھر اللہ کی رحمت کا اور خیر کا طالب رہنا چاہیے, اس کی تلاش میں رہنا چاہیے. یہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے, انا للہ فی الدار نفحات, اوقات کے اندر اللہ تعالی کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے کبھی جھونکا آ جاتا ہے, ہوا تو چلتی رہتی ہے لیکن کبھی ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے بڑا ٹھنڈا, اور کبھی بڑا گرم جھونکا آتا ہے. اللہ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں, الا فتعرضوا لها, ان جھونکوں کا تعرض کرو, استقبال کرو اور ان کو وصول کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ جھونکے پہنچا دیتے ہیں. جو اللہ کے بندے اس وقت متوجہ اللہ ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں. انعامات تقسیم ہو رہے ہیں اللہ کی جانب سے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ 24 گھنٹے میں قبولیت کا وقت آتا ہے, اس وقت آدمی جو کچھ مانگے پار, چاہے دنیا مانگ لو, چاہے دین مانگ لو, چاہے اللہ کی رحمت مانگ لو, چاہے موت مانگ لو. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عورتیں اپنے بچوں کو کوسنے دیتی رہتی ہیں, بد دعائیں دیتی رہتی ہیں, اور کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے اس وقت وہ دعا بد دعا قبول ہو جاتی ہے, پھر یہ روتی ہیں, تو نے تو خود بد دعا مانگی تھی. اس لیے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرو, کسی دوسرے کے لیے بھی بد دعا نہ کرو, نیک دعائیں کرو. جب بھی موقع مل جائے متوجہ اللہ ہو جاؤ کہ شاید یہ قبولیت کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کون سا وقت ہے, اور ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت ہوا کرے, ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک وقت آتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی, یا یوں کہو کہ اس میں اللہ کی رحمت کا جھونکا آتا ہے. اللہ کی رحمت کے جھونکوں کو وصول کرو اور ان کو اپناؤ, مطلب یہ کہ تم متوجہ اللہ رہو. 24 گھنٹے میں ایک وقت تو آ جائے کہ ہم متوجہ اللہ ہو جائیں, شاید یہی وقت ہو. انعامی بانڈ خرید کر کے رکھتے ہو کہ شاید ہمارے نمبر نکلا ہے انعام کا, حالانکہ لاکھوں میں سے ایک کا نکلے گا, باقی سب کے نہیں, ایک کا نکلے گا. اور جس کا نکلا ہے تم اس کو کہتے ہو بڑے خوش قسمت. انعامی بانڈ وہ جو سرکاری ہوتے ہیں نا, ان کی حیثیت کرنسی کی ہے, خرید کر رکھنا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن انعام لینا اس کا جائز نہیں. میں ماہر معاشیات نہیں ہوں, لیکن اتنی بات مجھے اندھے کو بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت کی, اب کیا کہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے, عوام سے دھوکہ بازی, نرم سے نرم یہ لفظ بولتا. اول تو اگر 10 ارب روپے کی مالیت تمہارے پاس ہے تو 10 ارب روپیہ چھاپو, نوٹ چھاپو, لیکن یہ بجائے 10 ارب کے 10 خرب چھاپتے ہیں. یہ محض دھوکا ہے. اور پھر یہ نوٹ تو قانونی کرنسی تھی, حکومت نے انعامی بانڈ جاری کر دیے, اور یہ غیر قانونی کرنسی ہے. انعام دینے کے بہانے عوام کی رقم ہتھیا لی. تو خیر یہ تو درمیان میں مسئلہ ذکر کیا. میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نمبر نکلنے والا ہے لاکھوں میں سے, تو تم خرید کر رکھتے ہو, ایک نہیں ہزاروں خرید کر کے رکھتے ہو, ایک نوٹ نہیں, لاکھوں کی تعداد میں نوٹ خرید کر کے رکھتے ہو کہ شاید ان میں سے کوئی نمبر نکل آئے. میں کہتا ہوں انعامی بانڈ تقسیم ہو رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے, خرید لو. ممکن ہے کہ یہی وقت ہو قبولیت کا, یہی نمبر نکل آئے تمہارا, اس وقت جنت مانگو جنت مل جائے گی, اللہ کی رحمت مانگو رحمت مل جائے گی, دنیا و آخرت کی کوئی سعادت مانگو مل جائے گی. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی سے دو چیزیں مانگا کرو, ایک یہ کہ اللہ تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے, اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم, یا اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے, آپ تو مجھے جانتے ہیں, میرے عیوب اللہ کے علم میں ہیں, کسی کو معلوم نہیں, بیوی بچوں کو بھی معلوم نہیں, اللہ کو معلوم ہے. یا اللہ جس طرح آپ نے یہ چھپا کر کے رکھے ہوئے, آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں, اسی طرح پردہ ڈال دیجئے, آخرت میں بھی ہمارے عیوب ظاہر نہ ہو. اور دوسری اللہ سے مانگا کرو کہ ہماری جو خوف کی چیزیں ہیں اندر, جن سے خطرہ ہے ہلاک ہونے کا, اللہ تعالیٰ ان کو امن سے مبدل کر دے. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلقین فرما رہے ہیں. وہ تو تمام علوم ان حضرات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یا اللہ پردہ ڈال دے میرے عیوب پر اور امن عطا فرما میرے خطرے کی اور خوف کی چیزوں سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.